Книга Іова, розділ 17. Мій дух розбитий, дні мої погасли, для мене залишається лише могила. Чи не став я посміховиськом, чи не в гіркоті ночують мої очі? О, поручися за мене сам перед собою, бо хто ручився би за мене? Та ти позбавив розуму їхнє серце, тому й не піднесеш їх угору. Вони призначають здобич друзям, тоді як очі власних дітей меркнуть. Ти зробив мене притчею народу, мені плюють у вічі. В очах моїх від смутку потемніло, і мої члени, неначе тінь, виснажуються. Дивуються над оцим праведні люди, і невинний обурюється на безбожника. Та праведник тримається путі своєї, і чистий руками ще більш набирає духу. Вернітеся ж, усі ви, приступіте, може, бодай одного мудрого знайду між вами. Дні мої відпливли, думки мої розбиті. Зітхання мого серця з ночі день роблять, і супроти темряви світло близько. Чи можу сподіватись? Шеол, моя домівка, у темряві стелю я собі постіль. Кричу до гробу: «Ти мій батько», а до хробака – моя сестра і моя мати. Де ж тут моя надія і щастя моє? Хто його бачив? Зійдуть у Шеол за мною, коли зануримося разом у порох.